Merhaba. Dün Kuzey Kutbu'nda Shell adına petrol aramak için yola çıkmaya hazırlanan sondaj gemisi Greenpeace İskandinavya eylemcileri tarafından Helsinki limanında durduruldu. 13 farklı ülkeden 20 Greenpeace eylemcisi Shell'in petrol arama gemisini tırmanarak limandan kalkışını engelledi. Eylemciler The Nordica adlı gemiye çıkarak geminin yan tarafına Shell'i durdur yazan bir pankart açtı. Greenpeace İskandinavya, Shell'e petrol sondajı için hassas bir ekosistem olan Kuzey Kutbu'nda petrol arama planlarını terk etmesi için çağrıda bulundu. Gemiye çıkan eylemciler kendilerini geminin çeşitli yerlerine kilitledi. Greenpeace İskandinavya'dan Sini Harki, petrol şirketleri Alaska kıyılarında meydana gelebilecek bir petrol sızıntısının çevreyi mahvedeceğini ve bunun temizlenmesinin imkansız olduğunu çok iyi biliyorlar. Shell'in Kuzey Kutbu'nu tahrip etme pahasına petrol arayışına son vermesi için son birkaç ayda mesaj gönderen 400 bin kişi adına bu eylemi gerçekleştiriyoruz dedi. Eğer bu yaz petrol bulunursa diğer küresel petrol devleri hemen Shell'in ardından gidecek. Bu Kuzey Kutbu'nun ve dünyamızın sonunu hazırlayan adımlardan biri olacak. 27 Şubat'ta da yine Shell'e ait bir gemi Zeyna dizisinin başrol aktristi Lucy Lawless'ın da bulunduğu eylemciler tarafından Yeni Zelanda'da durdurulmuştu. Anlaşılan Greenpeace Shell'i kesinlikle durdurmaya niyetli. Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nca hazırlanan Ulusal Su Kalitesi Yönetimi Strateji Belgesi taslağında su kaynakları konusunda bir önlem alınmadığı takdirde 2030 yılında Türkiye'nin su kıtlığı yaşayan bir ülke durumuna gelmesinin muhtemel görüldüğü belirtildi. Taslakta Türkiye'nin tüketilebilir yerüstü ve yeraltı su potansiyelinin yılda ortalama 110 milyar metreküp düzeyinde bulunduğu ve ülkede kişi başına yılda yaklaşık 1500 metreküp su düştüğü belirtilerek bu miktarın Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Batı Avrupa ülkeleri gibi su zengini ülkelerde 10 bin metreküpün üzerinde olduğu kaydedildi. Türkiye'nin su zengini bir ülke olmadığı vurgulanan taslakta su konusunda bir önlem alınmadığı takdirde 2030 yılında Türkiye'nin su kıtlığı yaşayan bir ülke durumuna gelmesinin muhtemel görüldüğü dile getirildi. O zaman merak ediyoruz, su varlığımızı korumak için ne gibi güçlü politikalar izlenecek? Mesela ben hala bir yağmur suyu depolama ve kullanma konusunda atılmış adımlar görmüyorum. Madenler, meralar, kurulmak istenen rüzgar santralleri ve sularının kirliliği ile sürekli gündemden düşmeyen Aydın'ın Çine ilçesinde şimdi de termik santrallerin yarattığı tedirginlik hakim. Aydın'ın Çine ilçesi yakınlarında kurulmak istenen 3 termik santral hem ilçede hem de köylerde büyük bir endişe kaynağı oldu. Doğal gazla çalışacağı söylenen termik santrallerin 3 yanı dağlarla çevrili Çin'de büyük bir kirliliğe neden olacağı dile getirilirken, santrallerde kullanılacak su miktarının fazlalığı ve santrallerin ileride kömürlü yakıta dönme olasılıkları da endişeleri arttırıyor. EgeÇEP ve Çin'e Doğa Severler Derneği tarafından yapılan santrallerin zararlarıyla ilgili panel öncesi termik santral alanına yakın köyler ziyaret edildi. 3 termik santral alanına en yakın köylerden Gökyaka muhtarı Hüseyin Kurkut, termik santralcilerin kendisine bu santrali onaylaması için 150 bin lira teklif ettiklerini söyleyerek "Ben bu rüşveti kabul etmedim. Yarın çocuklarımızın yüzüne nasıl bakardık?" dedi. Avrupa Birliği uyum yasaları çerçevesinde çıkartılan ve işletmelerde çevre lisansı alma zorunluluğu getiren yönetmelik gereği çevreye kirletici etkisi yüksek olan işletmeler veya çevreye kirletici etkisi olan işletmeler çevre izni veya çevre izin ve lisanslı almakları artık zorunlu. Söz konusu yönetmeliğin işletmelere tanıdığı 2 yıllık uyum süresi ise Nisan ayı başında sona erdi. Sürenin sona ermesiyle birlikte başta KOBİ'ler olmak üzere çevre lisansı almamış olan şirketler için ciddi bir süreç başladı. Üretimlerinden doğan atıkların geri dönüşümü, geri kazanımı ve çevreye en az zararla bertaraf edilmesi konusunda sorumlu bulunan işletmeler, yapılacak denetimler sonrası faaliyetlerinin kısmen veya tamamen süreli ya da süresiz olarak sonlandırılmasına kadar varan ciddi yaptırım ve cezalarla karşı karşıya kalabilecek. Ancak şu anda işletmelerin %99'unu oluşturan KOBİ'lerin büyük çoğunluğu gerekli lisansları henüz alamadı. Lisans çevresel önlemlere bir bahane olmalı diye umuyoruz ve bir an önce bu işletmeler gerekli adımları atmalı. Muğla Marmaris'e 30 kilometre uzaklıktaki Orhaniye köyünde her yıl binlerce turistin ilgi gösterdiği 600 metre uzunluğundaki ünlü Kız Kumu tehlikede. Zira Kız Kumu'nun korunması için geçtiğimiz yıl Özel Çevre Koruma Kurumu tarafından planlanan turnike projesi bölgenin tabiat varlıkları genel müdürlüğüne geçmesiyle rafa kaldırıldı. Proje Kız Kumu üzerinde aynı anda en fazla 50 kişinin yürüyebilmesini öngörüyordu. TUMOP Jeoloji Mühendisleri Odası Bilimsel Teknik Kurulu üyesi Jeoloji Yüksek Mühendisi Dr. Eşref Atabey, Kız Kumu'nun insanoğluna doğanın hediye ettiği eşi bulunmaz bir jeolojik oluşum ve miras olduğunu vurgulayarak İnsanların üzerinde yürümesi yasaklansa bile kız kumu adı verilen kum dili birkaç yılda bile eski haline gelemez. Binlerce yıllık jeolojik süreçle oluşan bir doğa olayı böyle giderse kız kumu sadece hatıralarda kalır dedi. Niye yok olduğu ise henüz haberlerden tam olarak anlayamadık. Anlaşılan üstünde yürümek yok ediyor bu kız kumunu. Dolayısıyla bir an önce bu konuda önlem alınmalı diye düşünüyoruz. Yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyorum. Esen kalın.